خدمت خلق کی اہمیت. اسلام نے انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے. اس نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے. اس نے کہا خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے. ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے. اگر آپ کے روبرو خدا کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور آپ اس کا ہاتھ خالی لوٹا دیں تو گویا آپ نے خدا کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا. کوئی مریض آپ کی مدد کا محتاج ہو اور آپ نے اس کی مدد سے انکار کیا تو گویا خدا کی مدد سے انکار کیا. خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بندوں کو خوش کیا جائے اور ان کو راحت پہنچائی جائے. آسمان والا اپنی رحمتیں اسی وقت نازل کرتا ہے جبکہ زمین والوں پر رحمت و شفقت کا سلوک کیا جائے. ایک حدیث میں اسی حقیقت کو بہت ہی مؤثر اور دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی. انسان گھبرا کر عرض کرے گا اے میرے رب تو سارے جہاں کا پروردگار ہے تو کب بیمار تھا اور میں تیری عیادت کیسے کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا. اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا. پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. انسان عرض کرے گا اے رب العالمین تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا. اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا. انسان عرض کرے گا اے دونوں جہان کے پروردگار تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا. اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا. مشکات کتاب الجنائز باب عیادت المریض بحوالہ مسلم. خدا تعالیٰ سے تقرب اور اس کی رضا جوئی کے دو طریقے ہیں, یعنی خدمت خلق عبادت ہے. ایک طریقہ یہ کہ انسان اپنے جذبات اور احساسات کو اس کی نظر کر دے, اس کے سامنے دست بستہ ہو کر کھڑا ہو جائے, اپنا سر جھکا دے اور سجدہ ریز ہو جائے. اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. زکوٰۃ اس کا ایک اہم ذریعہ ہے. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت. نماز بندے کی طرف سے خدا کی عظمت و بزرگی اور اپنی ابدیت کا اعلان ہے, اور زکوٰۃ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے دل میں ہمدردی اور غم خاری کا جذبہ موجود ہے اور وہ دوسروں کے لیے اپنا مال صرف کر سکتا ہے. قرآن مجید نے نماز اور زکوٰۃ کو بالعموم ایک ساتھ ذکر کیا ہے, دونوں پر یکساں زور دیا ہے اور ان کی بار بار تاکید کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی عبادت بھی اس کے نزدیک بدنی عبادت سے کم اہم نہیں ہے. خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ جس طرح بدنی عبادت کو ضروری سمجھتا ہے اسی طرح مالی عبادت کو بھی لازمی قرار دیتا ہے. وہ جس دین کا مطالبہ کرتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کے دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھک جائے, بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمائی ہوئی دولت میں خدا کے بندوں کا حق تسلیم کرے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورة البينة. ان کو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی مضبوط دین ہے. خدمت سے عبادت کی کمی کی تلافی. قرآن مجید نے خدمت خلق اور حسن سلوک کو اس قدر اہمیت دی کہ بعض مواقع پر اس کو بدنی عبادات کے قائم مقام کر دیا ہے. نماز کی طرح روزہ ایک بدنی عبادت ہے جس میں انسان خدا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن نے مصیبت زدہ انسانوں کی مدد اور بہی خواہی کو اس خالص بدنی عبادت کے برابر قرار دیا ہے. گویا دونوں ایک حیثیت کے کام ہیں اور خدا سے قرب میں یکساں درجہ رکھتے ہیں. روزے کے سلسلے کا ایک ابتدائی حکم یہ تھا کہ جو شخص طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھ سکے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی 104 والی آیت میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی قوم کے فرد کو قتل کر دے جس سے اسلامی ریاست کا معاہدہ ہو تو اسے اس کے گھر والوں کو متعینہ دیت دینی ہوگی، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا جو اس کی استطاعت نہ رکھے اسے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 96۔ جو شخص اپنی بیوی کو ماں قرار دے بیٹھے اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو حکم ہے کہ وہ بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرے یا مسلسل 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 2 اور 3۔ قسم کا کفارہ یہ بیان کیا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کپڑا دیا جائے یا کسی غلام کو آزاد کیا جائے یا 3 روزے رکھے جائیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ حج نماز اور روزے کی طرح خالص بدنی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مالی عبادت ہونے کے مقابلے میں بدنی عبادت ہونا زیادہ نمایاں ہے۔ اس سلسلے کا ایک حکم یہ ہے کہ جو شخص حج میں تمتع کرنا چاہے وہ قربانی کرے، اور اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو 10 روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ 196۔ ان احکام میں غلام آزاد کرنے، مسکینوں کو کھانا کپڑا دینے اور قربانی کے ذریعے غریبوں کی مدد کو روزے کے مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ بدنی عبادات میں جو نقص رہ جائے اس کی تلافی بھی اس صورت کی بتا دی گئی ہے کہ خدا کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور مدد کی جائے۔ حالت احرام میں بال منڈوانے کی ممانعت ہے، اگر کسی تکلیف کی وجہ سے کسی کو بال منڈوانا پڑے تو حکم ہے کہ روزہ رکھے یا قربانی کرے یا صدقہ دے۔ سورۃ البقرہ 196۔ رمضان کے روزوں کے بعد صدقہ فطر رکھا گیا، اور اس کی علت یہ بیان کی گئی کہ اس سے روزوں میں جو لغو اور بےہودہ اعمال سرزد ہو جاتے ہیں ان کی تلافی اس سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں ان کو روزے کے عوض ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ خدا اور انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے میں بدنی عبادت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، رکوع اور سجدہ اور دعا کے بغیر کسی شخص کو خدا کا قرب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے خدمت خلق اور حسن سلوک کو اس کا بدل قرار دے کر مالی عبادت کو وہ مقام عطا کر دیا کہ مذہب کے نظام میں اس سے بلند مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔